ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وأعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نحمد الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، sohbetimizin konusu inşallah günümüzde terk edilmesiyle büyük problemler ortaya çıkan belalar, musibetlere düçar olduğumuz, büyük eksiklik hissedilen emr bil maruf ve nehi anil münker, iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek, kötülükten uzaklaştırmak üzerinde olacak inşallah. Biz öyle bir toplum haline gelmişiz ki değil kendimizin etrafındaki insanları Allah'ın dinine davet etmek, değil Müslüman olmayanları Allah'ın dinine davet etmek, kendimizi bile Allah'ın dinine davet etmekten aciz kalmışız. Kendimizi bile iyilikleri emretmeyi, kötülüklerden sakınmayı kendimizden bile uzaklaştırmışız. Bu da birçok belaları, birçok musibetleri bizlere gelmesine, başımıza gelmesine, ailemize, çoluğumuza, çocuğumuza, toplumumuza yansımasına sebep olmuştur. Zamanında bu dini Allah Subhanehu Teala ilk insanlara ulaştırdığında peygamberleri vasıtasıyla insanlar yaptıkları ilk şey bu dini alıp yaşayıp insanlara ulaştırmak olmuştu. Ve onlarda böyle bir problem yoktu. Zamanla insanlar bundan uzaklaştıkça böyle problemler, insanlar arasındaki dinden uzaklaşma, dini gereklerini yerine getirmeme problemleri yavaş yavaş gündeme gelmiştir. Allah Subhanehu Teala Kur'an'da Maide Suresi 67. ayetinde Estaizu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhel Resul, belliğ ma unzile ileyke min Rabbik ve illem tef'al fema belleğte risalete vallahu ya'simuke minen nas. مِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِر۪ينَ Ey Resul, sana indirileni insanlara tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan sana verilmiş olan bu görevi yerine getirmemiş olursun. Risaleti yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. Allah Subhanehu Teala bu ayette şöyle baktığımız zaman, yani hitap peygamberine, Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a direkt onunla, ey Resul, ey peygamber, yani sana indirileni insanlara tebliğ et. Eğer sen bunu yapmazsan görevini yapmış olmazsın. Sana indirilen bu risaleti yerine getirmiş olmazsın. Allah Subhanehu Teala Kur'an'ın bazı değişik yerlerinde böyle üsluplar kullanıyor. Hitap peygamberedir. Bakıyorsunuz hitap sahabeyedir. Bakıyorsunuz hitap müşrikleredir. Bakıyorsunuz hitap Beni İsrail'edir. Bakıyorsunuz hitap bizden önceki gelmiş ümmetleredir. Kafirleredir, münafıklaradır. Yani çoğunlukta hitap Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve ondan önceki ümmetlere. Ama bu demek değildir ki Allah Subhanehu Teala'nın muhatabı sadece Allah'ın hitap etmiş olduğu, Allah'ın konuşmuş olduğu insanlara, topluluklara veyahut da kavimleredir. Bunu bu şekilde anlamamak lazım. Çünkü hitap ilk etapta onlaradır. Aynen burada olduğu gibi, ayette olduğu gibi. Ey Resul! Resul dediğimiz zaman aklımıza ne gelmesi lazım? Allah'la bizim aramızda bir elçi. Kur'an'la bizim aramızda bir köprü. Şöyle baktığımız zaman Allah Subhanahu Teala peygamber gönderiyor. Peygamberler göndermiş. Adem Aleyhisselam'la Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam arasında 124 bin kadar gibi bir sayı peygamber, nebi, resul göndermiş Allah Subhanahu Teala. Neye ihtiyaçları vardı? Yani neden Allah Subhanahu Teala bu kadar uyarıcı göndermiş? Bu kadar Allah Subhanahu Teala alırdı kitabı eline, Kur'an'ı insanların önüne. Abi senin kitabın, Kur'an'ın, al bunu oku, yaşa, dinini öğren ve yaşa. Allah haşa aciz miydi bundan? Allah Subhanahu Teala Beni İsrail'e, İsrailoğullarına hiç yoktan sofra indirmekten aciz olmayan, Meryem Aleyhisselam'a hiç yoktan yemek indirmekten aciz olmayan, insanları helak etmekten, insanları yaratmaktan aciz olmayan Allah, bunlar aciz mi haşa? Kalkıp da yani bir kitabı insanların önüne koyup da bu sizin kitabınız, alın yaşayın keyfinize göre, kafanıza göre demekten muhakkak ki değildi. Ama Allah Subhanahu Teala öyle bir elçi gönderiyor ki insanlara, öyle bir uyarıcı gönderiyor ki insanlara, bu kitabı bizlere anlatsın, yaşasın, yaşantısıyla biz o Allah'ın istediği gibi bu dini yaşayalım. Sebep budur. Dolayısıyla hitap ne kadar has peygambere ise, özel peygambere görünüyor ise de, muhatap kimdir? Bütün inananlardır. Bütün yerine göre insanlıktır. Dolayısıyla yani hitabın, seslenişin, konuşmanın kişiye has olması diğer insanları, diğer insanlara umuma olmasını ne yapmaz? Etkilemez. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu emri aldığında yapması gereken Allah Subhanahu Teala'nın emrini yerine getirmek. Bu nedir? Allah Subhanahu Teala'ya indirileni insanlara açıklaması. Nedir indirilen? Nedir ki insanlara açıklasın? Allah Subhanahu Teala bir şeyler indirmiş. Allah Subhanahu Teala bir şeyler indirmiş. Bunu da insanlara açıklamasını istiyor. Allah Subhanahu Teala diyor ki biz sana zikri indirdik ki insanlara indirileni açıklayasın. Burada iki şeyden bahsediliyor. Bir zikir, bir de indirilen. Zikir, Allah Subhanahu Teala indirilen nedir? Kur'an. Ya zikri insanlara açıklasın desek, indirilen var bu Kur'an, bir de zikir var. Yani Kur'an'ı indirdik ki Kur'an'ı insanlara açıklayasın. Biraz mantıksız bir açıklama oluyor. Kur'an'ı sana indirileni İnsanlara açıklaman için zikri indirdik, açıklamasını indirdik, beyanını indirdik, tefsirini indirdik. Nedir o? Okunan, anlatılan, yazılan hikmettir. Hadislere baktığımızda hadis alimlerinin bizlere, tefsir alimlerinin bizlere açıkladığı hadislerden ve ayetlerden çıkan bir şey var ki hikmet sünnettir. Hikmet sünnettir. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an'ı indirmiş Allah Subhanahu Teala ve onun açıklamasını da indirmiş. Ve onun tefsirini de indirmiş. Ve onun insanlara yaşayacağı pratiğini de indirmiş. Dolayısıyla biz buradan anladığımız şey indirilen Kur'an ve sünnettir. Dolayısıyla insanlara, tabii ki hani burada peygambere hitap olarak düşünürsek, peygambere Allah Subhanahu Teala Kur'an'ı indirmiş. Ve onu açıklamasını istiyor. İnsanlara ulaştırmasını istiyor. İnsanlara ulaştırılan bu Kur'an, Allah Subhanahu Teala öyle bir şey indirmiş ki, şahsa indirmiş ki bu Kur'an'ı, okumasını bilmeyen, yani bir şekilde okuma, yazma kabiliyeti olmayan bir peygamber. Cebrail geliyor, oku diyor. Ama diyor, ben okumasını bilmem ki. Israr ediyor okuması için. Ya tamam da diyor, hani ben okuma bilmiyorum, okuma öğrenmedim. Neyi okuyayım? Neticede Allah Subhanahu Teala ne diyor? Cibril, Allah Cibril ile Kur'an'ı peygamberine indirirken, peygamber Cibril'in getirdiğini ezberlemek için hemen çabuk acele acele dilini debreştirirdi. Ezberleyeyim diye. Allah Subhanahu Teala diyor ki, katiyen bunda dilini debreştirme, acele etme. Bu indirdiğimizi ezberinde toplayacak, sonra da okunur bir kitap halinde cem etmek bize aittir. Biz onu Cibril'in diliyle okuduk mu, sen sadece onun okuyuşunu takip et. Ha, Peygamber aleyhissalatü vesselam görevi Allah Subhanahu Teala'nın indirdiği, kendisine vahyettiği, kendisine ulaştırmış olduğu bu emri ne yapması? Önce lafzen alması. Alıp insanlara aktarması. Ha, diğer bir ayete bakıyorsun. Onun diyor, biz Kur'an'ı indirdik, onun beyanını da, açıklamasını da biz sana indireceğiz. Biz sana bildireceğiz. Ha. Dolayısıyla Allah Subhanahu Teala peygamberi vasıtasıyla bu Kur'an'ı insanlara ulaştırması için indirmiş. Hitap peygamberine. Peygamber bir elçidir. O ne yapmıştır? Lafzen ve manen. Allah'ın Kur'an'ını lafzen ve anlatım şekli olarak manen, sünnet yoluyla bizlere ne yapmıştır? Ulaştırmıştır. Dolayısıyla ikinci muhatap, ikinci sorumlu kişi veyahut da kişiler nedir? İman eden Müslümanlardır. Bizim de görevimiz aynı şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselama nasıl ki bu din ulaşmışsa, Peygamber aleyhissalatü vesselama nasıl ki Allah Subhanahu Teala bu emri yerine ulaştırması için emretmişse, bu da bizim aynı şekilde görevimizdir. Biz nasıl Peygamber aleyhissalatü vesselam yaşantısı esnasında insanlara bu dini hangi zorluklarla, hangi meşakkatlerle ulaştırmışsa, aynı şekilde biz de ulaştıracağız. Hani bir insan diyemez ki, ya ben, o peygamberdir, ben peygamber değilim ki onun yaptığı her şeyi yapayım. Allah Subhanahu Teala ne diyor? De ki, ben sizin gibi bir beşerim. Benimle sizin aranızda sadece Allah Subhanahu Teala bana vahiy gönderiyor. Ayet gönderiyor. Aramızdaki tek fark bu. Mükellefiyet açısından, mesuliyet açısından biz eşitiz, müsaviyiz. Yani hiçbir farkımız yok. Allah bana neyi emretmişse aynı şekilde size de. Benim yaptığım, yapabileceğim ne varsa Allah Subhanahu Teala bana ve size göndermiştir. Benim mükellefiyet açısından sizden bir farkım yok. Ben neysem sizde olsunuz, siz neyseniz ben de oyum. Allah'ın bana vahyi indirmesi haricinde sizden bir farkım yoktur. Dolayısıyla Resul Aleyhisselatü Vesselam bizlere Allah Subhanahu Teala'dan ne almış ise eksiksiz olarak ne yapmıştır? Ulaştırmıştır. O ne yapmıştır? Görevini tevdi etmiştir. Görevini bizlere ulaştırmıştır. Ve daha cutbesinde ne diyor? Ben diyor size bu görevi ulaştırdım. Şahit misiniz? 100.000'i aşkın sahabe ne yapıyor orada? Onları şahit kılıyor. Ondan sonra da Rabbim sen şahit ol. Ben görevimi yerine getirdim. Benim görevim burada bitti. Ne yapıyor ondan sonra da? Burada bulunanlar bulunmayanlara aktarsın. Ola ki bulunmayanlar, burada bulunmayanlar bulunanlardan daha takvalı, daha fakih, daha anlayışlı, daha görüşü açık insanlar olur ki benim anlattığımı daha iyi anlayabilirler. daha iyi fıkh edebilirler, daha iyi düşünebilirler. Aynı şekilde hadisin sonunda ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Benim bunu yani anlatan, devam ettiren, ulaştıran kişi Allah Subhanahu Teala onun diyor ahirette yüzünü aydınlatsın. Diğer bir rivayette benden bir şey duyar ve güzelce ezberler ve başkasına anlatır ise Allah Subhanahu Teala bu insanların yüzünü ahirette nurlandırsın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen birçok hadis var ki bize yapmış olduğu davette, tebliğde hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır. Ki Allah Subhanahu Teala ben diyor bu dini tamamladım. Kemale erdirdim. Bu din tamamlanmıştır. Sadece Kur'an'la kalmamış, onun açıklamasıyla da tamamlanmıştır. Düşünebilir misiniz ki bir insan Kur'an'ı eline alacak ve istediği gibi kafasına göre o Kur'an'ı yorumlayacak. Tabi bu imkansız bir şey. Bizim düşüncemize, bizim anlayışımıza göre imkansız bir şey. Ne demek bizim yani biz, kimiz de bizim anlayışımıza, yani anlayışımız desken, yani bizim kafa anlayışımıza göre böyledir. Kur'an'ı alacaksın eline, istediğin gibi yaşayacaksın. Ya bir tek misal vermek gerekirse bile namaz hakkında Türkçe'de konuştuğumuz zaman, namaz dediğimiz zaman hemen aklımıza gelen günde beş vakit beden ile yapmış olduğumuz Allah'a ibadetin ismidir namaz. Ama Arapça'da böyle değildir. Arapçaya baktığınız zaman Arapça'da 4-5 manaya gelir sala kelimesi. Akimus sala dediğin zaman yani salayı yerine getir. Ama ney? Hangisini alacağız? Dua olarak mı alacağız? Zikir olarak mı alacağız? Çağrı, davet olarak mı alacağız? Yoksa bizim anladığımız bu şekildeki günde 5 vakit kılınan namaz olarak mı alacağız? Hangisini alacağız? Burada 20 kişiysek 20 kişinin anladığı farklı farklı olacak. Biri diyecek ben zikir olarak alıyorum. Günde 5 defa Allah'ı zikrederim. Görevimi yerine getirmiş olurum. Biri diyecek ben işte dua olarak alırım. Allah Subhanahu Teala'ya dua ederim ve yerine getirmiş olurum görevimi. Herkes başka türlü anlayabilecek. Dolayısıyla namazın, orucun, haccın, zekatın ve diğer ibadetlerin nasıl olacağını, ne şekilde olacağını Kur'an'da bize detaylı bildirmemiştir. Kur'an bir formüldür. Allah Subhanahu Teala öyle bir formül göndermiş ki herkes kendi kafasına göre bu formülü çıkartamaz. Tahtada görüyorsunuz 4-5 tane harf yazılmış. Matematik olsun, kimya olsun bu gibi derslerde çıkıyor öğretmen 4-5 tane tahtaya şey yazıyor. Harf yazıyor. Bu harflerin neticesinde bir çözüm ortaya çıkıyor. Ya ben şöyle baktığımız zaman ya nedir bu yani 4-5 tane harf ve bunun neticesinde bir çözüm. Nedir bu? Ha ben bilmediğim için ben hiçbir şey anlamıyorum. X, Y, A, B, C ondan sonra sonuç. Bu nedir? Ya ben anlamıyorum. Ben hiç görmemişim misal. Ben anlamıyorum. Ama kardeşim geliyor diyor ki ya ben bunu derste gördüm veyahut da ben bunu biliyorum. A şu demektir. Tak tak tak tak altına bir sürü yazı yazıyor. Bilmem X şu demektir. Tak tak tak altına bir sürü bir şeyler yazıyor. Ondan sonra çözüm olarak bir bakıyorsun ortaya çıkan koskocaman bir sayfa anlatım çıkmış. Ya ben 4-5 tane harf gördüm. Adam kalktı bir sayfa oraya şey çıkarttı. Sonuç çıkarttı. Ya bu nedir? Ha, adam sana formül vermiş. Bu formül işte A şu kadar mesele, B şu kadar mesele, X şu kadar mesele. Bunları birbirine karıştırıyorsun. Bilmem alt ediyorsun, üst ediyorsun. Sonuç olarak bir netice çıkıyor. Ve bakıyorsun ya şey sanki yani bir şey bir sihir gibi bir mucize gibi bir şey çıkmış. Ya benim görüşümle bilen birinin görüşü daha farklı oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu formülü insanlara açan, insanlara bu formülü yaşayan. Dolayısıyla namaz kıl dendiği zaman ha bakacaksın sünnette ne yazıyor. Ne yapmış Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Oruç tut. Ne zamandan ne zamana kadar? Hangi günlerde? Neler bozar, neler bozmaz? Hac et. Çıplak mı hac edeceğim müşrikler gibi? Alkış çalarak, şaplak çalarak mı hac edeceğim müşrikler gibi? Yoksa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi mi yapacağım? Benim kafama göre gelirsem, Ben gelirim, selamünaleyküm derim, çeker giderim. Hac eder, hac etmiş olurum. Biri başkası gelir, Zilhicce'de değil de gider, Şevval'de ziyaret eder. Gider, selamünaleyküm der, çeker gelir. Ha, hac etmiş olur mu? Kendine göre belki olur. Ama dine göre ne yapmaz? Olmaz. Neden? Çünkü Allah Subhanahu Teala öyle bir peygamber gönderiyor ki, öyle bir elçi gönderiyor ki, bütün bunları tek tek insanlara bildirsin diye, göstersin diye. Namaz kıl, Cebrail geliyor, onun önüne duruyor, namaz kılıyor. Hangi vakitlerde? Şu vakitte kılıyor, o vakitte kılıyor ve Cebrail ona vakitlerini gösteriyor aleyhisselam. Ve insanlara da bu şekilde namazı kıldırıyor. Ve insanlara da bu şekilde öğretiyor. Aynen Kur'an'ın bütününde olduğu gibi. Kur'an'ı hayata döndüren, Kur'an'ı hayata, insanlara ulaştıran, insanlara pratiğini götürendir peygamber. Dolayısıyla onun bizlere getirmiş olduğunu ne yapıyoruz? Biz de aynen ondan alıp insanlara ulaştırıyoruz. Ulaştırmamız da gerekiyor. Veda Haccı hutbesine bakıyorsunuz, hutbede Allah Subhanahu Teala hutbe verirken, yani bir senelik de Müslüman vardı, 20 senelik de Müslüman vardı o Veda Haccı'nda. Dolayısıyla o hutbedeki kim neyi duyduysa görevi nedir? İletmektir, ulaştırmaktır. Biz Allah Subhanahu Teala'dan aldığımız bu emri, yani peygambere hitap edilen, peygambere ulaştırılan bu emri neden, peygamber nasıl, ne şekilde ulaştırmışsa, sahabe nasıl bu emri, bu şeyi insanlara ulaştırmışsa, aynı şekilde bizim de insanlara ulaştırma görevimizdir. Bunu da Allah Subhanahu Teala bizlere bu şekilde bildiriyor. Görevini yerine getirmiş olmazsın eğer sen bunu yapmazsan. Yani çok basit bir şey gibi, söylem gibi. Yani sen eğer bunu yapmazsan görevini yerine getirmiş olmazsın. Hemen ayetin arkasına bakıyoruz. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Ya eğer bu kadar bir şey, basit bir şeyse, insanlar niye bana zarar versin? Ya ben söylerim, görevimi yapmam. Tamam, görevimi yapmış olmam. Veyahut da söylemem, görevimi yapmış olmam. Anlatmam, görevimi yapmış olmam. İnsanlar bana niye zarar versin ki? Bazen böyle hani Bektaşilerin bir mantığı var, böyle bir şey anlayış şekli var, yani Kur'an'ı anlama, sünneti anlama şeyi var. Böyle alırlar bir sürü delillerin içerisinde sadece böyle kendisini anlatacak şekilde bir mesele çıkartırlar. İşte bu budur derler. Ama onun yanında ona karşı bir sürü rivayet vardır, delil vardır, ayet vardır, hadis vardır. Sadece o kendisi o işine yaradığı için onu alırlar. Şimdi burada da bir mesele de İslam'da, İslam alimlerinin takip etmiş olduğu bir mesele var. Yani Kur'an'dan bir şey araştıracağı zaman o şeyle alakalı bütün hadisleri, ayetleri alırlar, bir tarafa korlar. Onunla alakalı hadisleri alırlar, bir tarafa korlar. Ve onunla beraber öncelikli, sonralıklı, kişiye has, amma has bunları ne yaparlar? Güzelce bir sıraya korlar ve bir hüküm çıkartırlar. Hepsiyle birlikte. Sebebin nüzulüne, sebebi vuruduna bakarak, indiriliş sebebine, söyleniş sebebine bakılarak ne yaparlar? Bir hüküm çıkartırlar. Onun için Bektaşi mantığı, yani tek böyle işine geldiği şekilde, kafasına uygun şekilde alırlar, kullanırlar. Ha, bu böyle değil. Bakıyoruz Allah Subhanahu Teala ne diyor? Allah Subhanahu Teala Beni İsrail'den küfredenleri Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diniyle lanetledi. Burada ne var? Bir lanet var. Allah Subhanahu Teala lanetliyor ve İsrailoğullarını. Küfredenleri lanetliyor. Okey, yani küfredenleri lanetlesin. Ama yani lanet edilişine sebep ne? Lanet kazanılmasına sebep nedir? Onlar diyor, emri bil maruf ve nehyi anil münkeri terk ettiler. Onun için Allah Subhanahu Teala onları ne yaptı? Onlar birbirlerini yapmakta oldukları münkerden, kötülükten men etmezlerdi. İşte Allah Subhanahu Teala'nın yani cezadaki veyahut da nehideki, uyarıdaki en üst seviyesi. Ha, yani ne demek bu? Sen bunu eğer tebliğ etmezsen tebliğ etmiş olmazsın. Ha, bununla ne yapmıyor? Kalmıyor. Ha, insanların sana zarar vereceğinden korkma, Allah seni korur. Demek ki daha bunun gerisi var. Demek ki daha bunun gerisi var. İsrailoğulları, Allah Subhanahu Teala onlara ne yapmış? Lanet etmiş. Neden? Çünkü iyiliği emretmekten, kötülükten, nehyetmekten kendilerini beri tutmuşlar, bırakmışlar. Burada Musa, Ebu Musa el-Eş'ari'den, Resul Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis rivayet edilir. Bu şeyin tefsiriyle alakalı, bu ayetin tefsiriyle alakalı, yani lanetlenme, Beni İsrail'in, İsrailoğullarının lanetlenme hadisiyle alakalı, ayetiyle alakalı. Onlardan birisi bir münker işlediği zaman, onlardan yani kendilerinden yine bilen bir kimse, ki onu nehyederdi o yapmış olduğu münkerden dolayı. Ama ikinci gün geldiği zaman o münkeri işleyen kişi yine münkerine devam ederdi. Fakat o şahıs münkeri nehyeden, kötülüğü nehyeden, yapma bu yasaktır, haramdır diyen kişi artık bir daha ona bunu söylemezdi. Onunla beraber oturur, kalkar, gezer, tozar, yer içerdi ve bu şekilde devam ederdi. Ve Allah Subhanahu Teala onların kalplerini birbirine benzetti ve onlara bir terslik soktu buna sebep. Eğer diyor Resul Aleyhisselatü Vesselam, siz de marufu emredip münkerden nehyetmezseniz Allah Subhanahu Teala aynen Beni İsrail'e, İsrailoğullarına lanet ettiği gibi size de lanet eder. Allah Beni İsrail'e lanet ettiği gibi size de lanet eder. Allah'ın laneti neymiş burada? Emri bil maruf ve nehyanil münker yapmayanlara. Bunlarda ısrar etmeyenlere. Onlar söylerlerdi ve bırakırlardı. Artık yapsın yapmasın o onun problemiydi. Şimdi tabi bunları anlatırken kendi kendimize ders almamız gerekmektedir. Yani biz neden bu emre muhatabız? Allah Subhanahu Teala bu dini niye göndermiş? Allah Subhanahu Teala Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar bu dini bize niye göndermiş? Adem Aleyhisselam da aynı dinle muhataptı. Muhammed Aleyhisselam da aynı dinle muhataptı. Aynı görev için geldi. O günkü iman edenle bugünkü iman edenin görevi de aynıdır. Adem Aleyhisselam konuşmaktan aciz, efendime söyleyeyim giyinmekten aciz, bilmem şundan bundan aciz, affedersiniz yani hayvanlar gibi şeylerin tezlerinde olduğu gibi, Darwin teorisinde olduğu gibi ve onun şeyini, fikrini şey yapan, takip eden insanlarda olduğu gibi ilk insanlar hayvanlar gibiydi. Asırlar sonra aynı insanlar gibi konuşmaya, yaşamaya başladılar. Yani yalanın bu kadarı, büyüğü, bu kadar büyüğü de artık yani peslenecek kadar büyük bir yalan. Allah Subhanahu Teala, yani Tevrat'a baksanız da, İncil'e baksanız da, Kur'an'a da baksanız aynı şekilde Allah Subhanahu Teala Adem'i bütün eşyayı bilerek, yani insanın bilmesi gereken bütün her şeyle teçhiz ederek göndermiştir. İnsana ne lazımsa Adem Aleyhisselam biliyordu. Konuşmasından, giyinmesinden, içmesinden, yani ahlakından, karakterinden, edebinden her şeyiyle bir dört dörtlük insan olarak göndermiştir. Ve Adem Aleyhisselam'ın görevi toplumunu ne yapmaktı? Toplumuna emri bil maruf ve nehyenil münker yapacak şekilde teçhiz edilmişti. Ve o yapmıştır. Ta ki insanlar yolunu şaşırana kadar. Ondan sonra Nuh Aleyhisselam. Ondan sonra Nuh, Lut, Salih, yani hep bu şekilde ne yapmıştır? Allah Subhanahu Teala insanlara uyarıcılarını göndermiştir. Gönderdi ki Allah Subhanahu Teala insanlardan birisi çıkıp da Allah'ım sen bana uyarıcı göndermedin. Benim yapmış olduğum münkerleri nehyeden, yasaklayan insanlar gelmedi bana demesin diye. Biz hiçbir topluma uyarıcı göndermedik ki o toplum uyarılmasın. Dolayısıyla Allah Subhanahu Teala her topluma bunu göndermiştir. Ve Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın bu son okuduğumuz hadiste de söylediği gibi, eğer sizler de bu görevi yerine getirmezseniz, yerine getirmiş olmazsınız. Dan ziyade yerine getirmezseniz Beni İsrail'i lanet ettiği gibi size de lanet eder. Ha. İşte yapılması gereken. Yine bir Cerir İbn Cerir radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadiste Resulullah aleyhissalatu vesselam, bir kimse bir kavim arasında bulunur. Orada isyan işlenir. Onlar onu men etmeye güçleri yettiği halde men etmezlerse onlar ölmeden Allah subhanahu teala onlara azabı isabet ettirir. Emri bil maruf ve nehy anil münkerin terk edilmesi Allah'ın lanetine ve Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın bildirdiği gibi azabın bizlere ulaşmasına nedir? Bir sebeptir. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken Allah subhanahu teala'nın bizlere indirmiş olduğunu insanlara ulaştırmak. Ha, bakıyorsunuz yani öyle bir konumdayız ki biz insanlara ulaştırmakla mükellefiz. Ama az. Yani insanlar aile içerisinde, kendi ailesi içerisinde yapmadığı şeyleri başkalarına ulaştırmaya gayret ediyor. Ki eğer ulaştırırsa da. Sahabe Allah subhanahu teala'dan gelen emirleri ne yaparlardı? Önce öğrenirlerdi. Ayetleri alırlardı. Parça parça. Onu diyor, biz diyor ona ayet alırdık. Onu öğrenirdik, yaşardık, ezberlerdik. Ondan sonra insanlara aktarırdık. Kendileri yaşadıktan sonra insanlara aktarıyorlardı. Emri bil maruf ve anil münker. Bizim önce kendimize, kendi nefsimize. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek önce kendi nefsimize. Kendimize bunu biz yapmamız gerekir. Kendi nefsimizde biz bunu yaşamamız gerekir. Biz yaşadığımız şeyi de insanlara ne yapmamız gerekir? Aktarmamız gerekir. Ancak bu şekilde Allah subhanahu teala'nın emrini yerine getirmiş oluruz. Ha bu esnada insanlar aferin çok güzel yaptın. Tabi dinler çıkar ama büyük çoğunlukta ne yapacaktır? Karşına dikilecektir. Ki dikiliyor da sen yeni din mi icat ettin? Yeni bir şey mi getirdin? Nedir bu? Hani biz Kur'an'a ve sünnete dönme mecburiyetimiz var ya. Ta insanlık yani Müslümanlar arasında tahrif edilmiş bir İslam var ya. İnsanlar arasında diyorum. Tahrif edilmiş din kesinlikle İslam tahrif edilmemiştir. Ama bizim insanımız arasında bid'atıyla, hurafesiyle, yanlış anlayışıyla tahrif edilmiş. İçimizde, aklımızda tahrif edilmiş bir şey. Ha sen ne yapıyorsun? Ya Allah subhanehu teala bak bunu Kur'an'da böyle demiyor. Allah Resulü böyle yaşamamış, sahabe böyle yaşamamış dediğin zaman ne çıkar ilk karşımızda? En ilk karşımıza çıkan olayı anamız ya babamızdır. Sen yeni din mi icat ediyorsun? Ha bu nedir? Bunu bizim bıkmamamız gerekir. Bıktırmaması gerekir bizi. Israrcı olmamız gerekir. Aynı Beni İsrail'deki gibi ya ben söyledim görevimi yerine getirdim bıraktım değil. Sapan taşıyla kuş avlıyor. Sahabenin bir tanesi. Yer geliyor. Ya diyor bak kardeşim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yasakladı bunu. Yani sapan taşıyla yani biz kuş lastiği diyoruz ya. O zaman sapan taşı. Onun başka bir şeyi çeşidi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ya baş yarar ya göz çıkartır dedi. Bunu yapma bununla oynama. İkinci defada gördüğünde vallahi bir daha görürsem sana selam vermeyeceğim. Subhanallah selamı kime verilmez? Müslüman olmayana verilmez. Ama diyor sen diyor ben sana sünneti söylediğim halde sen bunu şey yapmıyorsun, kabul etmiyorsun veyahut da yapmıyorsun. Bir dahaki gördüğümde sana selam vermeyeceğim. Bunu terk etmediğin müddetçe sana selam vermeyeceğim. Ha, cezaya bakın. Ne kadar yani bir şey. Ha, ısrarcı olmak budur. Emri bil maruf ve nahyanil münkeri yapmadığınız müddetçe Allah subhanahu teala sizin duanızı kabul etmeyecek diyor. Ayşe radıyallahu anh diyor Resulü aleyhissalatü vesselam öyle bir suratla geldi ki yarhamukallah. Öyle bir suratla geldi ki diyor surat kıpkırmızı hemen diyor girdiği gibi diyor minbere çıktı diyor. Ve insanlara şunu söyle ey insanlar Allah subhanahu teala dua etmeden önce iyiliği emretmenizi kötülükten nehyetmenizi emrediyor. Yoksa duanızı kabul etmeyeceğini, istediğiniz şeyi vermeyeceğini, yardım istediğiniz zaman yardımınıza icabet etmeyeceğini haber veriyor diyor. Ayşe radıyallahu anh diyor ki bunları söyledikten sonra başka hiçbir şey eklemeden minberden indi diyor. Bu hadis İbn-i Mace'de geçer. Allah subhanehu teala yine Nisa suresinde Allah subhanehu teala'nın ayetleriyle alay edip küfredenleri işittiğinizde katiyen onlarla oturmayın. Ta ki onu bırakıp başka bir söze dalana kadar. Yani biz görevimiz nedir? Anlatmak. Ama oradaki münkeri ta ki ortadan kaldırana kadar veyahut da oradaki münkeri kaldıramadığımız takdirde oradan gidene kadar bu işle meşgul olmamız gerekir. Elinle onu kaldıracaksın. Gelen hadiste Allah Resulü Aleyhisselam. Elinle o münkeri kaldıracaksın. Elinle gücün yetmiyorsa dilinle anlat. Onun kötü olduğunu, haram olduğunu anlat. Gücün yettiğince. Eğer diyor yine kaldıramazsan, yine o münkeri ortadan kaldıramazsan, hiç olmazsa kalbinden ona buğz et. Hiç olmazsa onu yani kalbinden nefretini göster ona. Ki diyor bu imanın en düşük noktası. Bundan sonrasında hardal tanesi kadar iman yoktur diyor. Eğer kalbinle de buğz etmiyorsan ona artık yani hardal tanesi kadar iman yoktur diyor. Subhanallah. Yani o kadar yani Allah subhanehu teala bu dini insanlığın selameti için gönderdi. Yani bizim salih, bizim ıslah olmamız için gönderdi. Bizi düzeltmesi için, bizim doğru yola ermemiz için göndermiştir. Allah subhanehu teala'nın dininin gönderili sebebi budur. İnsana insan olmasını öğretmesidir. Ve bunu da Allah subhanehu teala peygamberleri vasıtasıyla, peygamberleri vasıtasıyla da Müslümanlar, iman edenler vasıtasıyla insanlığa ulaştırıyor. Ve bunda ısrar edeceksin. Bu din son din. Kıyamete kadar başka din gelmeyecek. Bu görev benim görevim, senin görevin, Müslümanların, iman edenlerin görevi. Bunu ailemiz içerisinde de olsa, dışarıda da olsa, bunu biz devam ettireceğiz. Yerine gelirse, yerine göre tatlı dille, yerine göre kızarak, yerine göre bağırıp çağırarak ama yerine göre de kuvvet kullanarak biz bu emri bil maruf, yani iyiliği emretmeyi, kötülükten sakındırmayı yapmak zorundayız. Bunu Allah subhanehu teala peygamberi vasıtasıyla bizlere bildirmiştir. Bunu yapmazsan, ha bak yapamazsan demiyor. İnsan yapmakla yapamamak arasında tabii ki bir şey var, büyük bir fark var. Yapmak, yani yapmazsan o senin isteğinle, yani yapmadın, yani senin nedir? İsteğine kalmış bir şey. Gücüyle alakası değil. Yani sen istemiyorsun onu yapmayı. Ama yapamamak, sen istiyorsun yapmayı ama gücün yetmiyor. Nedir bu? Yapamamak. Yapamadığımız zaman Allah subhanehu teala bizlere bunu ne yapmıyor? Taşıyamayacağımız yükü Allah subhanehu teala bizlere ne yapmıyor? Vermiyor zaten. Yapmadığımız zaman gündeme geliyor lanet meselesi, duamızın kabul olmaması, Allah subhanehu teala'nın istediğimizi vermemesi. Yapamadığımız zaman değil, yapmadığımız zaman. Bunu da hiçbir zaman için unutmamak gerekir. Yani bizim insanlardan, Allah subhanehu teala'dan koruması, insanlardan koruması, Allah subhanehu teala'nın bizi insanlardan koruması burada gündeme geliyor. Ya ben anlatırım işte, beni horlarlar, bana karşı gelirler, beni döverler, beni söverler. Bunlar nedir? Eğer ki Allah subhanehu teala bir hayrı murad ettiyse onun önüne kimse geçemez. Allah subhanehu teala bir şerri bizlere murad etmişse onu da kimse engelleyemez. Allah subhanehu teala'nın elinde olan bir şey. Allah subhanehu teala bunları bize bu şekilde bildirmiş. Dolayısıyla korkma, gerek yok korkmana. Allah seni koruyacaktır. Ha başına bir şey gelecekse de Allah subhanehu teala'nın imtihanıdır. Talut ile Calut kıssasında Allah subhanehu teala Kur'an'da Bakara suresinde Beni İsrail'i, İsrailoğullarını Calut ne yapıyor? Memleketlerinden sürüyor. Hiçbir şeyleri kalmıyor. Evi, barkı, toprağı, eşi, dostu, akrabası, çoluğu, hepsini kaybediyorlar. Ellerinde, avuçlarında hiçbir şey kalmıyor. Geliyorlar Davud'a, diyorlar aleyhissalatü vesselam'a, ya Davud bize Allah'a dua et de bize bir kral göndersin, melik göndersin, biz Calut'a karşı savaşalım. Ya iyi edeyim de diyor, hani siz o emri yerine getirmezseniz ya. Ya emrine getirmeyin. Ne var diye yani. Zaten her şeyimizi kaybetmişiz. Ne kalmış ki? Hiçbir şeyimiz kalmamış. Yani niye kabul etmeyelim? Nitekim Allah Subhanahu Teala Talut'u gönderiyor. Talut gelir gelmez ben Allah'ın size göndermiş olduğu elçisiyim dediğinde ne yapıyorlar? Büyük çoğunluğu ya sen daha bizden bile değilsin. Yani sen kimsin ki gelip malımıza mülkümüze konacaksın? Deyip başta ökçelerin üstüne, topukların üstünde geri dönüp gidiyorlar. İmtihanı kaybediyorlar. Geri kalan kısmıyla ne yapıyorlar? Gidiyorlar, yola koyuluyorlar. Nereye? Calut'u yenmeye. Calut'a karşı savaşmaya. Hiçbirisi orada demiyor ya Calut'un askeri çok, ordusu çok. Biz nasıl karşı gelelim? Böyle bir düşünceleri yok. Tek düşündükleri şey Allah'ın emri, Allah'ın elçisinin emri. Biz gidiyoruz Calut'la savaşmaya. Calut'u yenmeye. Nereye kadar? Ta ki dereye kadar. Talut ne diyor? İleride bir dere gelecek. Bu dereden hiç kimse su içmeyecek. Eğer çok susamışsanız bir avuç dolusu müstesna hiç kimse içmeyecek oradan. Tabii yani oraya kadar gelmişler. Dere deyince yani akan su. Akan suyun bitmesi imkanı var mı? Yani derede akan su. Ya arkadaş buradan 100 tane ordu da su içse bu akan su biter mi? Derenin suyu biter mi? Bitmez. Ya böyle mantıksızlık mı olur arkadaş? Boş versene. Ya Allah gittiler suya daldılar ve kana kana su içtiler. Birçoğu. Tabi itaat edenler de oldu. Bir az bir kısmı kaldı o ordunun içerisinde. Nitekim dereyi geçtikleri zaman oradan kana kana su içenler ta oraya kadar Calut'u yenmeye gelen, Calut'la savaşıp onu yenmeye gelen o asker, oradan kana kana su içen asker bu sefer ne dedi? Ya Calut'un askeri bu kadar çokken, silahı, teçhizatı bu kadar çokken biz nasıl yani şu kadar 3-5 çapulcu diyenin hesabı ya biz nasıl gidelim de Calut'la savaşalım? Bu asker azınlığıyla, bu teçhizat azınlığıyla biz nasıl gidelim de Calut'a karşı galip gelelim? Ya ben canımı çöpte bulmadım deyip çektiler gittiler lafın gelimi. Dolayısıyla geri kalanlar Allah'ım yani kim geri kaldı? Oradan kana kana su içmeyenler. Nedir burada önemli olan? Emre uymak. Kim Allah'ın emrine, Allah'ın istediği şekilde uyarsa Allah Subhanahu Teala onlara muhakkak mükafatını verecektir. Galip gelmesi gerekiyorsa galibiyet verecektir. Mücadelede galip olunması gerekiyorsa galibiyeti verecektir. Bir şeyi istiyorsa Allah onu verecektir. Muhakkak verecektir. Yeter ki kişi emre ittiba etsin. Emre uysun. İstenileni yerine getirsin. İstenildiği şekilde ama. İstenileni istenildiği şekilde yerine getirsin. Dolayısıyla burada nedir alınması gereken? Allah Subhanahu Teala bizleri imtihana. Bu dünya ne için bu dünyaya gelmişiz? Allah Subhanahu Teala bizleri imtihan ediyor. İmtihan. İmtihanda ne kadar başarılı olacağız? Nerede imtihan edileceğiz? Kim bize söyleyebilir ki beni şu günde, şu saatte, şu yerde Allah Subhanahu Teala imtihan edecek? Kim böyle bir mektup almış? Kim böyle bir yani bilgiye sahip? Hiç kimse. Allah Subhanahu Teala kimi yatağında, döşeğinde imtihan etmiştir? Hiç kimseyi. Ama Allah Subhanahu Teala yani biz Müslüman olarak biz imtihan edilmeyi bizim aramamız gerekiyor. İmtihan gelip de yani bize yani bir şekilde yani ben seni denemeye, imtihan etmeye geldim demez. Dolayısıyla imtihan hayatımızın her anında olması gerekebilir. Hayatımızın her anında olabilir. Bu aynı şekilde emri bil maruf ve nehy anil münkerde de olduğu gibi. Kendimize, karımıza, çoluğumuza, çocuğumuza, ailemize etrafımıza, konumuza, komşumuza nerede yaşıyorsak bunu yerine getirmemiz gerekir. Bunu yerine getirmediğimiz zaman yerine getirmiş olmazsın. La kalmıyor işte. Yerine getirmediğimiz zaman Allah Subhanehu Teala'nın laneti. Allah Subhanehu Teala dualarımızın kabul olunmaması. Allah'tan istediğimizin verilmemesi. Ve kalbimizden sekinetin alıp gitmesi, sökülüp gitmesi ve yerine korkunun girmesi. Bütün bu belalar nereden ileri geliyor? Çok hafife aldığımız, çok böyle yani üzerinde durmadığımız, yani olmazsa olmaz, ne olur sanki, yani ben olmazsam birileri yapar. Sen olmazsan kim yapar? Ben böyle düşündüğüm müddetçe hiç kimse yapmaz. Ben yapmazsam sen yap, başka biri yapar mı onu? Ben böyle düşündüğüm müddetçe. Yani hani anlatırlar ya, ya bir ortam var ve bu ortamda herkes kenarda bekliyor. Ya biri gelsin de ben de onun arkasından gideyim. Ya hep birilerini beklemek. Hani başka biri de anlatıyor diyor, herkes Mehdi'yi bekliyor. Gelse de Mehdi ile beraber dünyanın hakimiyetini alsak. Sen niye olmaya çalışmıyorsun? Sen niye o ortaya gitmeye çalışmıyorsun? Neden ben varım başkası da gelsin demiyorsun? Ben varsam başkası var demiyorsun. Yani Allah Subhanehu Teala bizlere bu görev vermiş. Ben yani bu görevde ben mesulüm. Ben yapmam gerek, benim üzerime zaten bu. Allah Subhanehu Teala bu görevi bana vermiş. Ha ben yaparsam ben görevimi yerine getiririm ben. İnşallah. Ha başkası yapmış yapmamış benim mesuliyetimde değil. Benim görevim Allah Subhanehu Teala'nın bana vermiş olduğu, tevdi etmiş olduğu bu görevi yerine getirmek. Getirmediğim zaman da bu belalara ne yapacağım? Düçar olacağım. Allah Subhanehu Teala o zaman ne benim ibadetimde bir zevk almama, ne duaların kabul olunmasına, olunmasına, ne de ne Allah'tan ne istediysem onun verilmesine ne olur? Engel olacaktır. Allah Subhanehu Teala bizlere böyle bir imanı nasip etsin ki insanlardan, insanlara, önce kendimize, ailemize ve etrafımıza Allah'ın bizlere vermiş olduğu bu görevi yerine getirmek için elimizden geleni sarf etmemize ve bu şekilde de şeksiz şüphesiz Allah'a iman, zaten imanla alakalı olan bir şey. Yani kaderle alakalı olan bir şey olduğu için. Yani biz bunda şeksiz şüphesiz Allah'a güvenerek, benim bu görevim diyerek bunu yaptıktan sonra Allah'ın rızasını kazanan kullarından eylesin. Allah Subhanehu Teala bizleri bunun vesilesiyle de cennetine nail etsin. Ve Allah Subhanehu Teala peygamberlerle, şehitlerle, salihlerle beraber eylesin. Allah Subhanehu Teala anlattığımızı anlamayı, Allah rızası için anlamayı ve anladığımızı da yaşamayı nasip etsin bizlere ve hep bütün Müslümanlara. Subhaneke Allahumma ve bihamdik, neşhedü en la ilahe illa ent, nestağfiruke ve netûbü ileyk. Fertaqi fil hayri verqa ufqa, innehel alya tebghi muslima, ente unvanun li amcadil ula, fehcuril evhala ve sa'at fissema, fehcuril evhala ve sa'at fissema.